परमेश्वर की असीम अनुकंपा से प्रातः काल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के त्रयोदश प्रकरण अद्वैतानंद प्रकरण जिसके ऊपर चिंतन चल रहा है। तो जो शक्ति है सब जगह एक साथ प्रकट नहीं होती है, किसी देश में किसी काल में भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती है। लेकिन शक्ति है, सबसे पहले इसको सिद्ध करते हैं कि कोई चीज है जिससे ब्रह्म में वो शक्ति है और उससे संसार की उत्पत्ति होती है। आगे उस चीज को दिखाना चाहते हैं, जो जगत है वो केवल कल्पना मात्र है। जगत कैसा है? सत्य नहीं है। जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब तक तो आपको सत्य जैसा लगेगा, लेकिन विचार करते ही उसकी सत्यता नष्ट हो जाती है। तो आगे योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी राम जी को जो उपदेश दिए थे संसार के बारे में, उसको दिखाने जा रहे हैं। इदानीम जगतः कल्पना मात्र रूपताम, विश्वास श्लोक उसकी अवतरणिका में लिखते हैं। इदानीम जगतः कल्पना मात्र रूपताम दर्शयितुम तत्कल्पकस्य मनसो रूपम तावत् दर्शयति। अब जो है जगत कल्पना मात्र है, उसको दिखाने के लिए जगत की कल्पना कौन करता है? तत्कल्पकस्य, कल्पक मन है, तो इसलिए मन के स्वरूप को सबसे पहले दिखाते हैं। मन क्या चीज है जिससे इतने बड़े संसार की कल्पना हो जाती है? स आत्मा सर्वगो राम नित्योदित महाबपुः यन्मनां मननिं शक्तिं तन्मन धत्ते तन्मन उच्यते। वशिष्ठ जी राम जी को संबोधन करते हैं, हे राम, स आत्मा सर्वगा, सर्वत्र गच्छति तो सर्वगा, सर्वव्यापक है। आत्मा जो तत्व है वो सर्वव्यापक है। नित्यो उदित महाबपु, नित्य प्रकाशमान स्वरूप है। यन मनांग मननी शक्तिम धत्ते, अब उसी में जिस काल में, यत शब्द का अर्थ लिए यस्मिन काले, जिस समय थोड़ा सा मननीन शक्तिम, मन के साथ जब आत्मा का तादात्म्य, तो उस अवस्था में मन में मनन करने की शक्ति आती है। मन तो जड़ है, लेकिन आत्मा की उपस्थिति में, सान्निध्य में मन में मननीय शक्ति आती है। वो कैसा है? ये अपना है, वो पराया है, मैं अलग हूं, वो अलग है, इस प्रकार की भिन्नता उसमें आती है। तो उस समय उसको तद मन उच्यते, उस शक्ति को मन कहते हैं, जहां भेद दिखाई पड़ते हैं। अभेद तो परमात्मा में है, भेद दिखाई पड़ा तो समझ लीजिए कि मन आ गया उसमें। मन में सारे भेद रहता है, मन कल्पना करता रहता है, उसमें कुछ नहीं है, कल्पना मात्र है, लेकिन उस कल्पना को सत्य मानता है वो। कहते हैं एक बार एक सेठ जी थे, तो व्यापार करने के सिलसिले में सवेरे सवेरे अक्सर जाते थे, तो साथ में उनके नौकर को लेकर के जाते थे। अब नौकर क्या करता था, कई प्रकार की चीजें जो है सिर पे ढो करके लेकर के जाता था, सेठ जी पीछे पीछे चलते थे। अब रात के 4 बजे से चलना है बाजार के लिए, चलते चलते जाएंगे, तो चलते चलते आधी नींद में, कभी कभी नींद रहती है, चल तो रहा है लेकिन नींद भी है, और वो उस नींद में उसने सोचा कि सेठ जी जो पैसा देते मैं तो खर्चा कर देता हूं, लेकिन इस पैसे को जो है ना संचय करना पड़ेगा। कब तक मैं ऐसे सेठ के नौकर होकर के रहूंगा, मुझे भी सेठ बनना है। नौकर भी सेठ बन सकता है, नहीं बन सकता है, नौकर भी सेठ बन सकता है। तो इस प्रकार मन में विचार चल रहा, अभी कल्पना कर रहा है रास्ते में जाते जाते, कल्पना करते करते रोज यदि कुछ पैसा रखूंगा तो उस पैसे से ना मुर्गी खरीद लूंगा, अब मुर्गी अंडा देगी, फिर उसके चूजे हो जाएंगे तो बहुत मुर्गी हो जाएगी, फिर उसको बिक्री कर दूंगा तो फिर उसके बाद बकरी खरीदूंगा, फिर बकरी भी बच्चा देगी तो कई बकरा बकरी हो जाएंगे, उसको बिक्री करके फिर गाय खरीदूंगा, गाय खरीदकर बहुत बड़े गौशाला बनाऊंगा। अब गौशाला बनाते बनाते बन जाएगी तो थोड़ा बहुत तो पत्नी घर में आ जाएगी, फिर बच्चा पैदा होगा, और बच्चा जब बड़ा होगा तो बच्चा जब बड़ा होगा तो पत्नी बोलेगी कि आप इसको खिलाओ, मैं बोलूंगा मेरे पास टाइम नहीं, तुम खिलाओ। अब बच्चे के छीना झपटी में ना पत्नी एक लात मार देती है और बेचारे गिर जाता है, एक लात जब खाता है तो नीचे गिर, उसके सिर पे जितने सामान था ना सब गिर गया नीचे। वो रास्ते में जाते जाते कल्पना कर रहा था, अब सब गिर गया तो सेठ गुस्से में आ गया, है मूर्ख सारे सामान तो नीचे गिरा दिया। कहा महाराज ये तो केवल आपके सामान गिरा, मेरे तो बहुत बड़े परिवार गिर गया, बिल्डिंग थी, पत्नी थी, बच्चे थे, सब थे, सब गिर गए। तो कल्पना में व्यक्ति कल्पना को भी सत्य मान लेता है, बाहर जो संसार भी दिखाई पड़ रहा है मन से कल्पित है सारा संसार। तो उस कल्पना को यहां बता रहे हैं, क्या चीज वो मनन अलग है, वो श्रवण मनन निधि ध्यासन में आता है। अब यहां जो मन है उस मन को दिखा रहे हैं, अभी इसमें टीका में आपको स्पष्ट होगा। स इति नित्योदित महाबपुः, जो मैंने आत्मा के स्वरूप बतलाए उसको स्पष्ट करते हैं। नित्योदित महाबपु का अर्थ है नित्यम सदा, उदितम शब्द का अर्थ प्रकाशमानम, महद देश कालादि परिच्छेद रहितम, जिसमें देश काल वस्तु की परिच्छेद नहीं है, ऐसा जो बपुः स्वरूपम यस्य स नित्योदित महाबपु, वही देश काल वस्तु से परिच्छिन्न रहित, परिच्छेद रहित जो स्वरूप है वही आत्मा के स्वरूप है। स्वरूपम यस्य स नित्योदित बपुः, तथा ठीक इसी प्रकार यद यद शब्द का अर्थ कि यस्मिन काले, यन मनांग मननिम शक्तिम जो है ना उसी को कहते हैं यत, यस्मिन काले मनाक शब्द का अर्थ है इसत, थोड़ा सा मननिम शब्द का अर्थ के स्वपरा अवबोधन रूपाम शक्तिम, मनाक का मतलब इसत, थोड़ा सा ईसत शब्द का प्रयोग करते हैं थोड़ा अर्थ में संस्कृत में। मननिम यन मनांग मननिम उसमें आया है ना, उस मननिम शब्द का अर्थ करते हैं स्व पर अवबोधन रूपाम शक्ति में, स्वयं का और पर का, अपना है पराया है, भेद यहां दिखाई पड़ता है। ऐसी जो शक्ति है वो क्या है, माया परिणाम रूपाम, माया के परिणाम होता है मन, कार्य है माया जो कारण है। जैसे मिट्टी का परिणाम हो जाएगा तो घड़ा बन गया, मिट्टी घड़ा में रूपांतरित, मिट्टी जो है वो कारण है, घड़ा जब बन गया तो कार्य बन गया। ठीक इसी प्रकार माया जब परिणाम को प्राप्त होती है तो उस अवस्था में माया परिणाम रूपाम धत्ते, धत्ते शब्द का अर्थ है धारयति, जब धारण करती है तब तथा मन इति उच्यते, उस समय उसको मन कहते हैं, माया का परिणाम है। और उस मन में भेद आ जाता है, मन कहने से वही अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर में कोई क्रिया नहीं होगी, सब सब, क्योंकि जो कारण होता है ना, कारण में कुछ नहीं आपको पता लगेगा, लेकिन जहां मन आ गया, मन आते ही आपको सब पता लगेगा, क्योंकि मन में संस्कार रहता है, ये अपने हैं, वो पराये हैं, ये मेरा घर है, वो दूसरे का घर है, सारे संस्कार आपके मन में है। तो मन में इसको इसलिए बतलाए, स्व पर अवबोधन रूपाम शक्तिम, स्वयं के और पर का जो जहां बोध होता है। अब जहां मन आ गया तो मन से ही सारा संसार बन जाता है। और मांडुक्य कारिका में लिखते हैं, मनसो ह्यमनि भावे द्वैतम नैव उपलभ्यते, मन जहां नहीं है अमनि भाव को प्राप्त हो गया तो वहां द्वैत भी नहीं है, जहां मन है तो वहां द्वैत रहेगा। तो उसमें प्रक्रिया को दिखाते हैं कि कैसे संसार स्थिर हो जाती है, संसार तो परिवर्तनशील है। इदानीम कल्पना प्रकारम आह, अभी कल्पना के प्रकार को दिखाते हैं, कैसे आप कल्पना करते हैं और कल्पना को सत्य मानते हैं। फिर आदौ मनस्तदनुबंध विमोक्ष दृष्टि, पश्चात् प्रपंच रचना भुवनाभिधाना, इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठा, माख्यायिका सुभगबाल जनोदितेवा। आदौ मनः, मन में जो भेद बुद्धि है, भेद दिखाई पड़ता है। तद अनुबंध विमोक्ष दृष्टि ही, और उसके बाद बंधन और मोक्ष की कल्पना करता है। देखो कोई किसी को बांध नहीं सकता, व्यक्ति स्वयं कल्पना करके बंधन में पड़ जाता है। मैं बंधन में हूं, कल्पना कर लिया तो उसको बंधन जैसा लगेगा, तभी भी कोई बंधन नहीं है, लेकिन मान लेता है कि मैं बंधन में हूं। तो इसलिए वेदांत में आपको हर समय कहेंगे, अरे मुक्त हैं आप, तीनों कालों में आपको कोई बांध नहीं सकता है, आप सर्वव्यापक तत्व है, और संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वो परिच्छिन्न है। अच्छा सोच लीजिए, यशोदा माता भगवान कृष्ण को बांध पाई क्या? जितने भी रस्सी जोड़ती जाती थी, दो अंगुल जो है रस्सी कम पड़ती थी। अब भगवान जान करके फिर बंधन में देखो माता जी कितने परेशान हो गई, पसीना पसीना हो गई है। कभी तो घर के अंदर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, रस्सी ढूंढते ढूंढते इसकी हालत खराब हो चुकी है। तो भगवान कृपा करके बंधन में पड़ते हैं, चोलो में बंध जाता हूं अभी। तो ठीक इसी प्रकार जीव भी कल्पना करके ना मैं बंधन में हूं, उसे कोई नहीं बांध सकता। लेकिन जिस समय आप सोचेंगे कि मैं मुक्त हूं, तो मुक्त पहले से ही मुक्त थे, अभी आप कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि आप सर्वव्यापक तत्व है। और साढ़े तीन हाथ के शरीर आपको बांध सकता है क्या? जो साढ़े तीन हाथ के शरीर है सर्वव्यापक तत्व को क्या बांधेगा? अब जैसे आकाश में सूर्य है, सूर्य को बादल ढक सकता है क्या? पृथ्वी से कई गुना बड़ा है सूर्य, तो छोटा सा बादल का टुकड़ा है वो आकाश को, सूर्य को ढक नहीं सकता हूं। लेकिन जब तक हम विवेक नहीं करते तो ऐसा लगता है कि सूर्य को जो है बादल ढक ले। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम तथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्ध बद भाति यो मूढ़ दृष्टि सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। शंकराचार्य भगवान कहते हैं घनच्छन्न दृष्टिम, घन कहते हैं बादल आच्छन्न करता है दृष्टि को, चक्षु को। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति कहता है घनच्छन्न मर्कम, बादल सूर्य को ढक लिया। वो तो ठीक है, दूसरी बात कहता है सूर्य भी निस्तेज हो गए। अब जब बादल जिस समय ढकता है तो क्या दिखाई पड़ता है? जो सूर्य की किरण आ रही थी रुक गई, तो सोचते हैं कि सूर्य ही निस्तेज हो गए, यथा निष्प्रभम प्रभा रहित हो गए। मन्यते चाति मूढ़, अति मूढ़ अज्ञानी व्यक्ति ऐसा मानता है। अरे यदि सूर्य निस्तेज हो गए तो बादल को आप कहां से देखें? सूर्य के प्रकाश से ही बादल को देखते हैं आप, और आप कहते हैं कि नहीं सूर्य तो निस्तेज हो, तेज वाला है तभी देखते हैं आप, और वहां यदि तेज नहीं होगा तो किस प्रकाश से आप देखेंगे उसको? तो उसकी बुद्धि उल्टी चलती है। ठीक इसी प्रकार जो अज्ञानी व्यक्ति है तथा बद्ध बद भाति यो मूढ़ दृष्टि है, अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को मैं बंधन में हूं ऐसा सोचता है, जबकि आपका स्वरूप है सनित्य उपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। जो आत्मा है अहम है वो नित्य उपलब्धि स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो इसलिए यहां पहले मन होता है, आदो मनस तस अनुबंध विमोक्ष दृष्टि ही, और उसके पश्चात अनु बंधन और मोक्ष की भावना होती है, बंध विमोक्ष दृष्टि। पश्चात प्रपंच रचना भुवना अभिधाना, प्रपंच की रचना होती है, निर्माण हो जाता है, भू भुव स्व जन तप मह, अनेक प्रकार 14 प्रकार के भुवन की कल्पना हो करके व्यक्ति उस भुवन में निवास करता है। इत्यादिकम इत्यादि का इस प्रकार यम स्थिति प्रतिष्ठा, इस प्रकार स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसी आख्यायिका जो कहानी है, कथानक है, बाल जन उदिता इव, बालकों को बच्चों को इस प्रकार की कथाएं जो है माताएं धाई जो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं ना सुनाते रहते हैं, और उन सारे चीजों को वो सच मानता है बच्चा। कुछ चीज आज बोलेंगे ना बीच बीच में लड़का सुन रहा हूं दादाजी, बच्चा कहता है हाँ बिल्कुल सुन रहा हूं, आप पूछिए जो जो बताए सब मेरे को याद है। अभी यहां एक कहानी सुनाएंगे, तो इसलिए पहले टीका में दिखे आदो इति, आदो प्रथमम मनन शक्ति उल्लासेन मनोभवति, जो मनन शक्ति है स्वपर अवबोधन रूपाम, ये शक्ति है चैतन्य की उपस्थिति में मन में वो शक्ति आती है, मनन करने की शक्ति। तदनु तदनंतरम बंध विमोक्ष दृष्टि, बंध विमोक्ष कल्पने भवतः। देखो दृष्टि शब्द का अर्थ इसमें क्या है, कल्पना, बंधन की कल्पना और मोक्ष की कल्पना। जिस प्रकार आप बंधन की कल्पना करते हैं ना, उस प्रकार मोक्ष की कल्पना करनी पड़ेगी। बंधन भी झूठा है तो मुक्ति भी तो झूठी है। बंधन यदि सत्य होगा तो उससे कभी आप मुक्त नहीं हो सकते। सचमुच में संसार यदि कल्पना होगा तो ज्ञान में वो नष्ट हो जाएगी। जैसे सचमुच में सांप होगा तो टॉर्च लाइट लेकर के जाएंगे तो रस्सी दिखाई पड़ेगी क्या? आज सचमुच में सांप है वहां, रस्सी में यदि कल्पित सर्प है तो टॉर्च लाइट लेकर के गए, रस्सी के साक्षात्कार जब होगा तो वहां रस्सी का नाश, सर्प का नाश दिखाई पड़ता है, बाद हो जाता है और आप रस्सी को देखते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा में जगत की कल्पना हो रही है, बंधन मोक्ष की कल्पना हो रही है, वो यदि सचमुच में है तो कितने भी पढ़ो आपको कभी भी मुक्ति मिलेगी नहीं। सचमुच में जब बंधन है तो मुक्ति कहां से होगी? झूठी है, बंधन भी झूठी है और मुक्ति भी, दोनों झूठे हैं, मुक्ति भी झूठी है। तो इसलिए बंध विमोक्ष कल्पने भवतः, बंधन और मोक्ष दोनों की कल्पना ही इसमें है, होता है। पश्चात अनंतरम बंध दृष्टो एव भुवना अभिधाना, बंधन की दृष्टि से ही भुवनों के निर्माण होता है। यदि आप बंधन में पड़ गए तो बंधन से मुक्त होने के लिए कोशिश तो करना पड़ेगा कि नहीं? जो व्यक्ति बंधन में है, जेल के अंदर है, तो आप मुक्त होने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति जेल में, जेल के बाहर है, वो क्यों कोशिश करेगा? जेल में पड़े हुए हैं कि आपके हाथ पैर में बेड़ियां यदि बंधी हुई है तो उससे आप उन्मुक्त होने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन जिसमें ना बेड़ी है ना जेल है तो क्या कोशिश करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए भुवन संसार की रचना भी उसके बाद हो जाती, भुवनम इति अभिधानम यस्यासा भुवन अभिधान प्रपंच रचना। प्रपंच से क्या क्या प्रपंच है? गिरी, नगर, सरित, समुद्र आदि रचना कल्पनम भवति। तो उसमें गिरी, पहाड़, नगर, सरित, नदी, समुद्र, फिर सारे संसार की रचना उसमें हो जाती है। पेड़ पौधे, मानव, कीड़े मकोड़े सब हो जाएंगे। इत्यादि का एवं प्रकारा यम जगतः स्थिति ही प्रतिष्ठा स्थैर्यम गता प्राप्ता। और इसी प्रकार उसकी प्रतिष्ठा, स्थिरता जो है प्राप्त हो जाती है। सचमुच में संसार है, सचमुच संसार को मान लिया। कल्पितस्यापि वास्तवत्व प्रतितो दृष्टान्तम् आह, है कल्पित लेकिन उसमें वास्तवता आ गई। कल्पना की जो चीज है वो वास्तवत्व को प्राप्त हो गया, उसके लिए दृष्टांत देते हैं आख्यायिका। बाल जनाय उदिता उक्ता आख्यायिका कथा, बच्चों को जो कथा कहते हैं, उक्ता आख्यायिका, आख्यायिका शब्द का अर्थ की कथा, जो भी कहानियां कही जाती है तो उस समय बच्चे उसको माने सचमुच में कुछ है। कहानी सुन करके ना बच्चों को लगेगा कि सचमुच में है और उसमें इंटरेस्ट लेके उसके बाद क्या हुआ, और बच्चा सोचे उसके आगे। उसको छोड़िए आप, जो हम लोग टीवी सीरियल देखते हैं ना, टीवी सीरियल कि फिल्म वगैरह भी कुछ देखते हैं, तो ऐसे जगह पे आज के एपिसोड को बंद कर, कल क्या होगा इसके आगे, मन में ऐसे जिज्ञासा बन जाती है। और आप 5 मिनट पहले जाके बैठेंगे, 5 मिनट पहले जाके बैठेंगे इसके आगे क्या हुआ होगा, तो अंदर में सत्यता महसूस होती है, तभी जाके व्यक्ति उसके लिए तैयार रहता है पहले से, इसके आगे देखना है क्या होगा, जो कि कल्पना है उसमें कुछ है ही नहीं, लिखने वाला अपने कल्पना से लिखा है। अब यहां भी ऐसी एक कथा अभी सुनाने जा रहे हैं जो भगवान राम को वशिष्ठ जी सुनाए थे, राम जी को वशिष्ठ जी सुनाए थे। तो उसमें भी यथा वास्तवत्व बुद्धिम गता तथा इदम जगत, जैसे इस कथा में बच्चों को वास्तवता प्रतीत होती है, ठीक इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति को तथा इदम जगत, जगत भी वास्तव जो है प्रतीत हो रहा है। तामेव वासिष्ठस्थाम कथाम कथयति, वो योग वशिष्ठ में जो कथा आई हुई है उस कथा को यहां भी दिखा रहे हैं। बालस्य हि विनोदाय धात्री वक्ति शुभाम कथाम क्वचित संति महाबाहो राजपुत्रास्त्रयः शुभाः। हे महाबाहो, धात्री बालस्य ही विनोदाय शुभाम कथाम भक्ति, क्वचित त्रयः शुभाः राजपुत्राः सन्ति। जो धात्री है, धाई है, बच्चों को खिलाते खिलाते ना, बच्चा जो रोने लगता है तो उस समय वो है, देखो मैं बहुत सुंदर कथा तुमको एक सुनाती हूं, तो बच्चे भी हाँ हाँ हाँ हाँ सुनाइए सुनाइए, कहेंगे देखो ऐसा है, तीन राजकुमार थे। अब राजकुमार के थोड़ा सा वर्णन कर देगी, वहां कैसे पोशाक पहन रखे थे, राजमुकुट पहन रखे थे, क्या क्या ये है। तो उसमें वो जो राजकुमार थे, वो राजकुमार कैसे थे, विलक्षण थे। कैसे? दोन जातो तथे कस्तु गर्भ एव न च स्थितः वसन्ति ते धर्मयुक्ता अत्यन्ता सति पत्तने। कितना विलक्षण कथा बोल रही है। वो बोलते हैं तीन राजकुमार थे, दो न जातो, दो तो उत्पन्न ही नहीं हुए थे, दो पैदा ही नहीं हुए थे। कितने राजकुमार थे? तीन। दो तो पैदा ही नहीं हुए थे, एकस्तु गर्भ बनत स्थित, और तीसरा तो गर्भ में भी नहीं आया था। लेकिन वो कहां रहते हैं? अत्यंत असती पत्तने, झूठे नगर में रहते हैं। उस नगर का नाम है झूठा असत्य, पत्तने का अभिप्राय नगर है। कैसे रहते हैं? ते धर्मयुक्ता बसंती, बिल्कुल धार्मिक कृत्य करते हुए रहते हैं। तो दो पैदा ही नहीं हुए थे, तीसरा गर्भ में ही नहीं आया था। तो बीच बीच में वो धात्री जब प्रश्न करेगी ना, कितने लड़के थे? तीन, तीन राजकुमार थे। कहां रहते थे? झूठे। उनको क्या पता है झूठा क्या चीज है, लेकिन जैसे बोलती जाएगी वो लोग हां करते करते जाएंगे। स्वकीयात् शून्य नगरा निर्गत्य विमलाशया गच्छन्तो गगने वृक्षान् ददृशुः फलशालिनः। कहते हैं वो स्वकीयात् शून्य नगरात् निर्गत्य, अपने जो शून्य नगर है उस नगर से निर्गत बाहर निकले, वो कैसे हैं? विमलास है, बहुत शुद्ध हृदय वाले हैं, बहुत अच्छे हृदय वाले हैं। गगने गच्छन्तु, आप तो रोड में चल करके आते हैं, वो आकाश में चल रहे थे। कहां चल रहे थे? आकाश में चलते चलते जा रहे हैं। फलशालिनः वृक्षा ददृशुः, और आकाश में बहुत फल वाले वृक्षों को देख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फल उसमें है। आकाश में फल फूल दिखाई पड़ते हैं नहीं, लेकिन वो देख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फल देख रहे हैं। भविष्य नगरे तत्र राजपुत्रास्त्रयोपिते सुखमद्य स्थितः पुत्र मृगया व्यवहारिणः। पुत्र शब्द कह करके राम जी को संबोधन करते हैं, कहते हैं ते राजपुत्रा तयोपि तत्र भविष्य नगरे सुखमध्य स्थिता। और जो तीन राजकुमार थे भविष्य नगर में बहुत सुख से रहते हैं। क्या करते हैं? मृगया व्यवहारिणः, और मृगया मृग शिकार करने के लिए वो खेलते रहते हैं, जाते रहते हैं। धात्रेति कथिता राम बालकाक्षायिका शुभा निश्चयं सययो वालो निर्विचारणया धिया। इति धात्र्या बालका अक्षयिका शुभा कथिता। बालो निर्विचारणया धिया सनिश्चयम जयो, कहते हैं जो धात्री थी बच्चों को बहुत सुंदर कथानक जो है कहती है। और बालो निर्विचारणया धिया, बुद्धि में बिना विचार किए निश्चयम सयो, निश्चय कर लिया। हाँ, कितने राजकुमार हैं? तीन हैं। कहां रहते हैं? झूठे नगर में रहते हैं। कहां घूमते हैं? वो तो आकाश में घूमते रहते हैं। आकाश में क्या है? बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे हैं, फल लगे हैं, और बच्चे उसमें विवेक नहीं करते हैं। उस समय जैसे बोलती जाएगी ऐसे सुनते जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के कहानी को बच्चे सत्य मान लेते हैं, जो कहानी है सत्य मान। अब वहां यदि बच्चा कहेगा तो आकाश में कौन चल सकता है? हम लोग तो नीचे ठीक से नहीं चल पाते हैं, तो आकाश में कौन चलेगा? विचार करेंगे तो कहानी खत्म। विचार यदि करेंगे ना कहानी खत्म हो जाएगी। बोलेंगे अरे दो तो पैदा ही नहीं हुए, एक गर्भ में नहीं आया, तो फिर राजकुमार कैसे हुए? तो पैदा होगा तभी तो राजकुमार होगा। और आप तो बोल रहे हैं कि तीन तो पैदा ही नहीं हुए थे, एक गर्भ में नहीं हुआ, फिर आप कहते तीन राजकुमार थे तो कैसे थे? विचार करेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन विचार यदि नहीं करेंगे तब तो कहानी आपको सत्य महसूस होगी। ठीक इसी प्रकार जगत के ऊपर जब आप विचार नहीं करते हैं ना, तब आपको लगेगा नहीं नहीं जगत तो बिल्कुल सत्य है। विचार करेंगे तब पता लगेगा कि ये तो परिवर्तनशील है, जो भी दिखाई पड़ता है वो नष्ट होगा, आज दिखाई पड़ रहा है तो कल अदृश्य होगा। जब विचार करेंगे तब पता लगता है। जो भी संबंध है सारे संबंध झूठे हैं, चाहे माता पिता के पति पत्नी जितने भी संबंध हैं, लेकिन सत्य मान लिया जाता है। सत्य मान लेंगे तो कोई मरेगा नहीं क्या? व्यक्ति सत्य मान लेगा उसको तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे। झूठा को आपने सत्य मान रखा है झूठा, लेकिन आपने उसको सत्य मान लिया और उसको व्यवहार को बढ़ाते जाते हैं आप, और जितने भी बढ़ाइए आपके व्यवहार के बढ़ने से झूठा संसार सत्य नहीं हो जाएगा। कैसे सत्य होगा, वो तो झूठा है वो। तो इसलिए यहां कहते हैं जो बच्चों वाली बात है कि जगत को सत्य मानते हैं। दृष्टांतम सिद्धम अर्थम दास्तांति के योजयति, ये तो अभी दृष्टांत दिए, दास्तान जो है जगत है, जगत की सिद्धि कर रहे थे ना, शक्ति से जगत उत्पन्न होता है, तो उस प्रकार जो संसार है उसको यहां दास्तांत में दिखाते हैं। इयम् संसार रचना विचारोज्झित चेतसा बालकाक्षा इके वेत्थ मवस्थितिमुपागता। यम संसार रचना विचारो उज्जित चेतसाम, संसार की जो रचना है, जो संसार है जिसको आप सत्य रूप से देखते हैं, किसके लिए? विचार उज्जित चेतसाम, विचार रहित बुद्धि वालों के लिए। जो विचार करेगा तो संसार रहेगा नहीं। वो कैसा है ये बालक का आख्यायिका इव, बच्चों को जिस प्रकार धात्री धाई कहानी सुनाती है ठीक इसी प्रकार संसार भी सत्य जैसे लगता है संसार, ठीक इसी प्रकार इत्थम अवस्थिति उपागता, उसकी जो प्रतिष्ठा है अवस्थिति है सत्य जैसे महसूस होता है, उसमें संसार में कोई सत्यता नहीं है। तो इसी को वशिष्ठोक्तम उपसंहरति, उसका उपसंहार करते हैं जो कहानी बतलाए थे ना राम जी को। इत्यादि विरूपाक्षाने माया शक्तेश्च विस्तरम् वशिष्ठः कथयामास सैव शक्तिर्निरूप्यते। इत्यादि भी उपाख्याने, इस प्रकार कहानियों के द्वारा माया शक्तिश्च विस्तरम, माया शक्ति अपने विस्तार को प्राप्त हो जाती है। सैव शक्ति वशिष्ठ कथया मास, वो जो शक्ति वशिष्ठ जी ने राम जी को कहे झूठी शक्ति है, कोई सच्ची शक्ति नहीं है, झूठी है, और उसका शक्ति निरूपित, उस शक्ति का निरूपण भी करते हैं। तो माया बिल्कुल दिखाई तो पड़ती लेकिन होती कुछ नहीं है। क्या है? दिखाई पड़ेगी लेकिन जब आप विचार करेंगे तो उसमें कोई सत्यता नहीं है, लेकिन जब तक आप विचार नहीं करेंगे वो माया सत्य रूप से आपके सामने आती है, सत्य रूप से सामने आएगी। तो इसलिए विचारेण वस्तु सिद्धि ही, जब आप विचार करेंगे तो आत्म वस्तु की सिद्धि होती है, अपने स्वरूप को आप जान सकते हैं, बोध कर सकते हैं। उसको क्यों समझने के लिए कोशिश कर अब जैसे कोई झूठी चीज है सोच लिए, अब वो झूठी चीज को आप ढूंढते रहेंगे उसके बाद मिल जाएगी क्या? वो तो झूठी है। तो इसलिए शास्त्र कहता है अपने स्वरूप को खोज करो। माया की यदि आप खोज करेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं। जैसे कहते हैं लोग प्याज होता है ना, प्याज को खोलने के लिए कोशिश कर, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या, और खोलते खोलते उसके अंदर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपके अंदर जिज्ञासा होगी, नहीं नहीं अंदर तो कुछ होगा, थोड़ा फिर खोले और खोले। ठीक इसी प्रकार जो माया की खोज में व्यक्ति यदि जाएगा तो उसको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। उसको ढूंढने में जाएगा तो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि मिलने वाला तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं होती है ना व्यक्ति के अंदर। तो जब खोज कर रहा है तो उसमें कुछ तो है, ऐसा मन में बना रहता है उस समय, कुछ तो होगा। इतने विलक्षणता जब दिखाई पड़ रही है तो कुछ तो होना चाहिए। तो उसको लेकर के शास्त्रों में भी अनेक प्रकार की कोटि से विचार किया जाता है। विचार करने के बाद पता लगता है कुछ नहीं है, उसको सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। अब यदि सत्य यदि आप मानेंगे तो उसका बाध नहीं होना चाहिए। जैसे रस्सी में सर्प देखें, उसको यदि सत्य आप मानेंगे, नायम सर्प बाध हो गया, अरे तो रज्जू है, सत्य होता तो उसका बाध नहीं होना चाहिए। चलो सत्य नहीं मानेंगे तो असत मान लिया जाए, तो असत यदि आप मानेंगे, जैसे बंध्या पुत्र दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है, वो दिखाई पड़ रहा है, तो असत भी नहीं मान सकते, दिखाई पड़ रहा है ना। आकाश पुष्प को किसने कभी देखा है क्या? नहीं देखा है, ऐसे असत नहीं है, वो दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बाद में जब बाध हो जाएगा तो वो जो सांप है ना, कितने लंबी चौड़ी, कितना लंबा चौड़ा था, उसका यदि आप विचार करेंगे, नहीं देखा था ना मैं, कितना लंबा चौड़ा होगा, क्या होगा, यदि आप विचार करेंगे तो क्या मिलने वाला है उसमें? कुछ नहीं मिलने वाला है। अरे जो है वो है, रस्सी तो आपको मिलेगी। ठीक इसी प्रकार जो आपका स्वरूप है, आत्मस्वरूप, वो तो है, तीनों कालों में वो है, उससे हम सारे संसार को जानते हैं, लेकिन उसको आप नहीं जानते हैं, यही तो बहुत बड़ी विडंबना है। तो जो शास्त्र कहते हैं अपने आप को पहचान लो बस, जरूरत ही नहीं है। एक विज्ञान ही ना सर्व विज्ञानम भवती, उस एक का यदि आपको बोध हो गया तो सबका बोध हो गया। बाकी संसार के जितने भी बोध होगा, और अपने स्वरूप को यदि आप नहीं जानेंगे तो वो रुलाएगा आगे चल करके आपको। जितने चीज भी आप जानेंगे वो सब नष्ट होने वाले हैं, जो जो भी नष्ट होंगे वो सब आपको रुला करके जाएंगे। उसमें यदि आसक्ति है, मोह है, राग है, तो आपको वही रुलाते रहते हैं। तो इसलिए यहां भी इस कथानक को यहां समापन करते हैं, इत्यादि भी रीति एवं माया सद्भावी प्रमाणम उपन्यस्य तस्य अनिर्वचनीयत्वं वक्तुं प्रतिजानिते। माया सद्भावी प्रमाणम उपन्यस्य, माया असत नहीं है, उसका सद्भाव दिखाते हैं। असत नहीं है तो उसका मतलब, सद का मतलब दिखाई पड़ना, यहां सद्भाव का मतलब अभाव नहीं है, दिखाई पड़ती है। माया सद्भावे प्रमाणम उपन्यस्य, उसका प्रमाण को कथन करके तस्य अनिर्वचनीयत्वं वक्तुं प्रतिजानिते। वो जो माया है तस्य अनिर्वचनीयत्वं, सत नहीं असत नहीं उभय नहीं, ऐसा किसी भी प्रकार से आप बता नहीं सकते, उसको बताने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। वक्तुं प्रतिजानिते, प्रतिज्ञा कहते हैं, सैव शक्ति निरूपयते, वो जो शक्ति है वो क्या चीज है उसका विचार करेंगे। वो कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है। क्या नहीं है? कार्य रूप में भी आप उसको नहीं जान सकते, कारण रूप से भी नहीं जान सकते। कार्य कारण से विलक्षण है, कार्य कारण से विलक्षण है। अब उसको सिद्ध फिर आप उसको ना सत कर सकते ना असत कर सकते ना उभय, क्योंकि आपके कोई लक्षण उसमें काम नहीं करेगा। अरे होगा तभी तो काम करेगा ना, कोई चीज होगी तो किसी ना किसी प्रकार से आप उसको जानेंगे, वो है ही नहीं लेकिन दिखाई पड़ती है, यही तो विलक्षणता है। इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।